هنگام وصل ما Miłość zawsze niespodziewanie drogą nadchodzi. To początek wiersza Hoseina Monzawiego, który tutaj zaśpiewał przed chwilą Farzad Behraman. Miłość jak miłość, ale jak niespodziewanie potrafią przyjść takie płyty właśnie jak ta Sibo Mehrabani Farzada Behramana i Mehdiego Paknejada, który muzykę skomponował, także odpowiada za grę na setarze i dotarze. No, chciałbym bardzo, żeby cała płyta brzmiała tak jak właśnie to nagranie. Zbyt często jednak mam wrażenie, panowie sięgają po takie instrumenty jak gitara elektryczna, gitara basowa, jakieś pianino, zupełnie niepotrzebna elektronika i rozmywa się gdzieś ta piękna aura. Trudno odmawiać oczywiście słuszności w poszukiwaniach i w sięganiu po inne rozwiązania, niekoniecznie te, które są natywne dla kultury irańskiej. No ale to tak jak my byśmy próbowali nagle grać muzykę irańską i przedstawiać tamtejsze uduchowienie, to raczej wyjdzie bardzo mechanicznie i mało przekonywająco. Troszeczkę chyba tak to też działa w drugą stronę. Ale zanim zacznę zniechęcać, a tak naprawdę już będę kończył, bo po co zniechęcać do tak ładnie zaczętej płyty, sięgniemy dziś po jeszcze jedno nagranie. To był wiersz Hoseina Monzawiego, za chwilę jeszcze zabrzmi fragment wiersza Sohraba Sepehriego, zatem dwóch poetów, powiedzmy, współczesnych, dwudziestowiecznych, ale też reszta utworów na tej płycie sięga po poezję znacznie starszą i będziemy mieli okazję się o tym przekonać, a już całkiem wkrótce, gdy będziemy sięgać znacznie częściej po poezję Moulanto, pewnie gdzieś w połowie grudnia, a tymczasem jeszcze jedno nagranie o tajemnicy czerwonego kwiatu. Hey, all falls and بود سال فرار، سال گریز و انتظار، فصل شکفتن فلز، سال سیاه 2000، سال سقوط عاطفه تا بی نهایت زیر صفر، نهایت معراج زن، اندیشه تفسیر صفر تو ذهن ماشین های سر، معنای عشق و احتیاج روی نوار حافظه، یعنی یه درد بی علاج. سال به بن‌بست رسیدم، پنجه به دیوار کشیدم، از معنویت گم شدم، تن به غریزه بخشیدم، قبیله یعنی یه نفر، هم خونی معنا نداره، هم بستگی خوابیه که تعبیر فردا نداره. سال سقوط، سال فرار، سال گریز و انتظار، پاییز تلخ و بی‌بهار، سال سیاه 2000. سالی که خون تو رگ‌ها نیست، قلب فلزی تو سینه است، وقتی که تصویر زمان شکستگی آینه است، قبیله یعنی یه نفر، هم خونی معنا نداره، هم بستگی خوابی که تعبیر فردا نداره. تو اون روزایی که میاد کسی به فکر کسی نیست، هر کی به فکر خودشه، به فکر فردا رسی نیست، همه به هم بی‌اعتنا، حتی به مرگ هم دیگه، کسی اگه کمک بخواد کی میدونه اون چی میگه، توی کتابای لغت سفید برگا همیشه، نه دشمنی نه دوستی، هیچی نوشته نمیشه. آینه عشق سیاه بشه زیر قبار، وقت طلوع فاجعه است، میرسه سال 2000. kilka tygodni mieliśmy takiej przerwy, choć wydaje mi się, że raptem dwa przy większej liczbie bym się nie upierał, gdy odpoczywaliśmy sobie od przeglądu 100 najważniejszych, najwspanialszych, najistotniejszych piosenek zazwyczaj, ale nie tylko ze świata muzyki popowej. Jeśli chodzi o Iran, zestawienia, przypomnę, wybranego pod koniec roku 2012 przez 1,5 miliona widzów telewizji Manoto. Wracamy do tego zestawienia ze zdwojoną siłą. Może uda nam się jednak dotrzeć do samego końca, a tym końcem przecież jest miejsce pierwsze. Tymczasem jesteśmy przy miejscu raptem 60. Tutaj Dariusz z piosenką Rok 2000. Ten sam motyw muzyczny pojawił się gdzieś w okolicach miejsca 96, kiedy to Gugusz śpiewała piosenkę Talag. No a to wszystko to i tak naprawdę motyw zapożyczony ze spektaklu Jesus Christ Superstar. Dariusz z tekstem, wydaje mi się, że Ardalana Sarfaraza, musiałbym to sprawdzić, który kiedyś powiedział o tej piosence, że jest tak naprawdę wyrażeniem jego nocnych koszmarów, które przychodzą do niego co wieczór. Te związane z rokiem 2000, a piosenka jest przecież jeszcze z głębokich lat 70. Ten rok 2000 oczami Ardalana Sarfaraza to rok znalezienia się w ślepym zaułku, drapania po ścianach paznokciami, wyzbycia się uduchowienia i poddania cielesnym instynktom. To rok, gdzie plemię oznacza tylko jednego człowieka, więzi nie mają żadnego znaczenia, relacje międzyludzkie są tylko snem, którego interpretacji już dziś nikt nie pamięta. No cóż, ponieważ te słowa w latach 70. śpiewał Dariusz, więc wielu ludzi miało przeświadczenie, że tak się będzie właśnie musiało stać. Czy tak się stało? Myślę, że znakomita większość osób, które tak wtedy myślały, raczej znalazła w tych słowach tylko potwierdzenie tego, co się z Iranem w tym czasie zdążyło wydarzyć. Miejsce 69 to jedna z tych niewielu piosenek Siavasha Gomesiego, z którymi akurat możemy się bez problemu spotkać. Thank you. که دیگه برم نیست عشق تو دارم به کی بگم که چشمات تو قصد زندونم کرد دلم شده دیوونه خدا خودش میدونه کوچه دلش میگه سکوتشو میشونه پنجره ها ماریا میگن کی باز میخونه میگن کی باز میخونه میگن کی باز میخونه میگن کی باز Trochę jednak przesadziłem, że to miejsce 59. 59 miejsce możemy sobie odpuścić. To piosenka Mohsena Chavosi z filmu Santuri. Filmu bardzo, ale to bardzo ciekawego sprzed kilku lat. No ale Mohsen Chavosi to jeden z tych, no trudno powiedzieć nawet, że nielicznych wykonawców, którzy niespecjalnie leżą w naturze Radia Teheran. Za to na miejscu 58. jak wspomniałem właśnie z Javash Gomeshi, z jednym ze swoich pierwszych przebojów, Farangis. Farangis to imię żeńskie, ale lubię sobie o nim myśleć w takich kategoriach, że oznacza dziewczynę z innego kraju. No, Farangi to jednak obcokrajowiec po persku i zdaje się, że chyba nie tylko po persku. Javash Gomeshi tutaj nie swoimi słowami, raczej słowami Saidata Piriego śpiewał o swoim smutku, bo to gdy w noc wchodzi w smutne alejki, jego oczy stają się gwiazdami, a zatem oddaje je chmurom i wtedy niebo spływa deszczem. I teraz śpiewa właśnie: ej Farangis, oszalałem od twojej miłości, komu mam powiedzieć, że twoje oczy uwięziły mnie w smutku. Pójdźmy za ciosem, skoro tak długą przerwę sobie zrobiliśmy od tych najważniejszych przebojów proweniencji irańskiej, to sięgnijmy po miejsce 57. Tu zupełnie nie ma się czego wstydzić, tu nasz dobry znajomy Fereydun Foroughi. Dzisiaj usta Ferejdon Forogi, który chciałby zabić w sobie nadzieję spotkania z tobą, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, po raz kolejny tę nadzieję chciałby zabić w swoim sercu. Mówi, że jego suche usta nie mają już nic do powiedzenia, a jego zawsze pełne łez oczy nie potrzebują przemywania. Nie wiem, czy to było tak wyraźnie słychać, ale można było próbować się domyślić, kto jest osobą odpowiadającą za aranżację utworu Guzak Pa. Choć to oryginał z roku 1974 i przyznam, że nie słychać tego tak wyraźnie jak w wersji nagranej kilka lat później, w roku 1979, może już nawet na początku roku 1980, w każdym razie na pewno nagrane bez wielkich nadziei, że kiedykolwiek wersja ta zostanie opublikowana. W tamtej, tej późniejszej wersji byłoby to słychać znacznie wyraźniej, ale zamiast używając konkretnych nazwisk, może sięgniemy po utwór bohatera tejże właśnie wypowiedzi, kogoś, kto ten utwór zaaranżował. Dla utrudnienia będzie to utwór, z którym się chyba jeszcze nigdy w Radiu Teheran przez tyle lat nie spotkaliśmy. مرد صحرا ای تو از روشنی روز ای تو بر دشتای خالی شب چراغ شعله افروز با تو هم ای از دیاره خوشه های زرد گم با تو همه یز تباره بیری آبو پاک مردم ببر از خاطر پاکه کوچ و پاکشیدن تو گذر از زشتم از کوه و دشتا به شهری رسیدن تو واسه تو که هم صدایی باشه گفتن بهاران واسه تو که آشنایی با صدای چشم ساران سخت موندن تو شهرا بزدر از کوچیدن خود بمون تا موندنی باشه گوشه ها رو چیدن خود گوشه ها رو چیدن مرد صحرا ای تو از روشنی روز ای تو بر دشتای خالی شب چراغ شعله افروز با تو هم ای از دیاره خوشه های درد گندم تو هم ای از تباره بیریا و پاک مردم نظر که تیغه ی داسته زنگ کهنگی بگیره ریشه های تشنه در خاک نظر از آتش بمیره موندن تو توی شهر را واسه تو دلتنگی داره گرچه یک امروز و فردا جلوه های رنگی داره به تن دشتای خالی قبای سبز بپوشون شور حال زندگی را به رخ صحرا بتابون به رخ صحرا بتابون Tak, tak, to Kurosz Jagma i w utworze Das, z którym jeszcze w Radiu Teheran się nigdy nie spotykaliśmy. No cóż, rozpędziliśmy się, jeśli chodzi o to zestawienie 100 najważniejszych piosenek irańskich, choć ta piosenka Kurosza Jagmai w tym zestawieniu się nie znalazła. Kurosz będzie w nim miał tylko jedną piosenkę, pewnie łatwo domyślić się, którą. Może jeszcze nie będę zdradzał, które to miejsce. Ale skoro tak się rozpędziliśmy, to proponuję już naprawdę ostatnie dziś spotkanie z tym zestawieniem. Miejsce 56. To rozpędzenie pomaga mi o tyle, że w innych okolicznościach chyba z tą piosenką Ebiego byśmy się nie spotykali. Utwór Mohtaj, o którym Farid Zaland, autor muzyki do tego utworu, do tej piosenki z roku 1993, mówi, że to jedna z ich, z tych piosenek, które odniosły największy sukces, które razem z Ardalanem Sarfarazem, autorem tekstu dla Ebiego, przygotowali. No, pozwolę sobie mieć po prostu zdanie odrębne, ale skoro piosenka jest na miejscu 56, to proszę bardzo. امروز که محتاج تو هم جای تو خالیست، فردا که میایی به سراغم نفسی نیست، در من نفسی نیست، نفسی نیست، در خانه کسی نیست. نکن امروز را فردا، بیا با ما که فردایی نمیماند، که از تقدیر و فال ما در این دنیا کسی چیزی نمیداند. تو آینه رفتم که بگیرم خبر از خود، دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست. من در پی خویشم، به تو برمی خورم، اما در تو شدم دسترسی نیست. نکن امروز را فردا، دلم افتاد زیر یا ای نازنین یار، دلم رو از زمین بردار، در این دنیای وانفسا توی تنها، منم تنها. نکن امروز رو فردا، بیا با ما، بیا با ما امروز که محتاج تو هم جای تو خالیست، فردا که میایی به سراغم نفسی نیست. در این دنیای ناهموار که میبارد به سر آوار، به حال خود مرا نگذار، رهایم کن از این تکرار. در این دنیای وانفسار توی تنها، منم تنها. نکن امروز رو فردا، بیا با ما، امروز که محتاج تو هم جای تو خالیست، فردا که میایی به سراغم نفسی نیست. آن کهن درختم که تنم غرقه برف است، حیثیت این باغ منم خار و خسی نیست. تا To jedyna i wyjątkowa okazja, kiedy możemy się z utworem Mochtać Biego spotkać z roku 1993. Do zestawienia 100 najważniejszych piosenek pewnie wrócimy za tydzień, ale oto przenosimy się do współczesności, do nowej płyty artysty, który ukrywa się za skrótem swojego imienia, Res. Res opublikował kilka tygodni temu swój nowy album Charvant, czyli Obywatel miasta. I no, spotykamy się z tą płytą, bo moim skromnym zdaniem nie tylko na to zasługuje jako po prostu ciekawy głos z Iranu, ale to naprawdę jedna z ciekawszych propozycji, jeśli chodzi o ten rok, licząc czy to irańskimi, czy naszymi tutaj zachodnimi kategoriami. Res opowiada historię, no, zazwyczaj są to teksty krytycznie wypowiadające się na temat tego, co się dzieje w Iranie. Czasem są to teksty miłosne, czasem są to teksty gdzieś jednak odwołujące się do traum dzieciństwa i wojny iracko-irańskiej. I takim tekstem łączącym co najmniej te dwa ostatnie wątki jest piosenka, z którą się spotkamy za chwilę, Hatere, czyli Wspomnienie. Ja z jednej strony odnoszę wrażenie, że to słowa kierowane do matki, później tak jakby do jakiejś dziewczyny. W rezultacie, w finale tak naprawdę nie wiadomo, do kogo padają te ostatnie słowa. Czy kiedyś ci powiedziałem, jaka jesteś piękna, twoja dłoń w moich włosach, śpiewasz kołysankę. Powiedziałem ci, że boli mnie brzuch, powiedziałaś, wkrótce wydobrzejesz i drugą ręką rozpuszczasz szafranowy cukier w herbacie. Pieluchy, rakiety, drzwi pełne wątpliwości. Dni pełne wątpliwości. Wróg jest gdzie indziej, światełka dla męczenników świecą w naszych uliczkach. Alarm przeciwlotniczy, na ulicy niebezpiecznie, ja w twoich ramionach, ty biegniesz do schronu. Mrok rozświetla tylko świeczka, wreszcie biały alarm, znów możemy się zebrać razem. W ciągu dnia zapominam, tamte noce pamiętam. Chmury, ziemia, zieleń, trawa, prawie cała rodzina zbiera się razem. Jedzenie zapakowane, ugotowane wcześniej, jest nas prawie 50. Siedzimy przy jednym nakryciu, śmiejąc się razem i rozmawiając. Ktoś mi podaje talerz z jedzeniem. Po obiedzie stary się myślą o pójściu spać, a ja gdzie? Ja między innymi dzieciakami eksploruję. Dęby, straszne dzielnice. Nic nie było, tylko kilka skrzynek z owocami. Jest noc, jest późno, zbieramy się, każdy w swoim samochodzie jedzie w swoją stronę. W ciągu dnia zapominam, tamte noce pamiętam, te słowa będą powtarzać się tutaj, jak na refren przystało. Siedzimy w samochodzie obok siebie, oboje z telefonem, kablem, słuchawkami. Pytam cię, czego słuchasz, może zwrócisz na mnie trochę uwagę? Uśmiech, spacer po piasku wzdłuż Morza Kaspijskiego. Słowa, które język jest w stanie wypowiedzieć. Szacunek, rozmowa, wstyd, niebezpieczeństwo. W środku lata był jeden miesiąc. Pamiętam, wtedy na kolację jedliśmy ryby. Tutaj gra słów tak naprawdę nie pozwala do końca stwierdzić, czy Rez ma na myśli miesiąc, czy ryby, bo oba te słowa po persku brzmią mahi. Zasypiałem, marząc, by zobaczyć cię rano. Obudziłem się, ale twoje miejsce było puste. Od teraz czuję pustkę w twoim miejscu. Siedzimy obok siebie na tylnym siedzeniu. Twoja walizka w bagażniku mówi mi, może już się nie spotkamy, nawet na chwilę. Strach na autostradzie. Skręcamy w prawo, tam jest lotnisko. Muszę udawać, że nie mam uczuć, mimo że tak nie chciałem. Marszczenie brwi zza szyby, łzy zza szyby. Twój paszport w dłoni, idziesz do okienka. Stoję tempo wpatrzony w to, co widzę. Nie mogłem ci nawet powiedzieć, że na zawsze jesteś w moim sercu. تا به حال بهت گفتم میگم چقدر زیبایی دستت لای موهام میخونی لالایی دلم درد میکنه میگی خوب میشی الهی هم میزنی با دست دیگت نبا تو توی چای پوشک و موشک بارون و اون دوران توشک دشمن جای دیگه شهید سر کوچست هجله های رنگی لباس های جنگی قبرای قطار با روکش های سنگی آژیر خطر یعنی روی سد امنی من تو بغلتم میدوی زیر زمین تاریکی و ترس با اون نور شم وضعیت سفیده یعنی بازم میشیم جم تو روز یادم میره یادم میره اون شب یادم میاد یادم میاد اون روز یادم میره یادم میره تو شب یادم میاد یادم میاد آفتاب زمین سبز چمن تقریبا کل خونواده دور هم جمن غذاها تو بخچه از عقب پخته از پنجا نفری سر یه سفره از خنده و گفتن از هم دیگه یکی ظرف غذا رو دستم میده بعد نهار بزرگتر و فکر خواب من کجام لای بچه ها پی اکتشاف درخت های بلوط قله مخوف چیزی نبود جز چند تا جعب چوب میوه شب شده جمع کنی دیره هر کی توی ماشین به سمت خونه میره تو روزا یادم میره یادم میره اون شبا یادم میاد یادم میاد روزا یادم میره یادم میره تو شبا یادم میاد یادم میاد نشستیم تو ماشین پیش هم جفتمون گوشی سیم واکمن ازت میپرسم چی گوش میدی شاید توجه بکنی یکم به من لبخند قدم زدن روی ماسه ها خطای خزر از اون حرفا که زبون قاصره حرمت گفتن شرب خطر وسط تابستون یه ماهی بود یادم اون شب شام ماهی بود خوابیدم به عشق این که صبح ببینم ات صبح بلند شدم دیدم جات خالی بود تو روزا یادم میره یادم میره اون شب یادم میاد یادم میاد اون روزا یادم میره یادم میره تو شب یادم میاد یادم میاد جای خالی دست همین الان داره حس میشه نشستیم صندلی عقب پیش هم دیگه جمع دونه در تو صندوق به من میگه شاید که نبینم چه برسه کم دیگه حراس بزرگ راست میپیچیم راست همونجا فرودگاست باید وانمود کنم که هیچ حسی ندارم با این که دلم اینو نمیخواست اخ پشت شیش عشق پشت شیش گذرنامه تو دست میری سمت گیش من وایسادم زل زدم خوش به تصویر حتی نشد بهت بگم توی قلبمی همیشه اون روزا یادم میره یادم میره تو شبا یادم میاد یادم میاد تو روزا یادم میره یادم میره اون شبا یادم میاد یادم میاد اون روزا یادم میره یادم میره تو شبا یادم میاد یادم میاد اون روزا یادم میره یادم میره اون شبا یادم میاد یادم میاد میمیره میمیاد تصویرا میرن میان میمیرن میان تصویرا میرن میان من میخورم زمین بلند میشم میتکونی از تنم خاک نشون میدی راهی رو که میرسه به شیر آب نمیشناسمت نه حتی دیدم تو خواب لای سرسره ها و سر و صدا اون همه تاب حست میکنم روز اول مدرسه امنیتی که تو گرمایی که تو دستشه داد میزنن صف بشه یک سه تقسیم من و تو توی کلاسیم دیگه نمیترسیم وقتی تو کنارمی پیش بیاد هرچی فوش و مشت و لگد یخ بیار سرچیم میجنگیم و میشناسیم تا یه مرچیم میفهمیم و میسازیم تا یه روز پدرشیم وقتی تو کنارمی حس میکنم کاملم تو حملش میکنی ولی انگار من حاملم دلم میخواد هرچی دارم و همه یه جا بدم تو بخندی اون بخنده من وا برم وقتی تو کنارمی ندارم هیچ غمی خنده ها کمام شادی ها کمی دسته ها تو دستمون و دکمه ها زدیم بین توپ و تانک شدیم آدم آهنی تو هم با منی میریم محله بعد پول آخرش مونده بالاخره میشه رد دستگاه خاموش من با خودم نشستم لب تخت فکر میکنم روز بعد فکر میکنی روز بعد چی میاد به سرمون جز یه ذره مو همه رو میتراشم و میزنم از خونه بیرون کف خیابون اونجا که درس فراوون سختی ها میان تا ته روز بشن آسون وقتی تو کنارمی نمیشم هراسون. محشر و پیاده میرم رو به لواسون، هم پای پاهامی رد میشیم از کوچه، یک و یک تک تک رو هم کلوچه، دنیا و هزار دستش که همه پوچه، یه خالی بازی کن برام تا که گل روشه، یه گوشه نشستم اندیشه پوشه، تصاوی میریزن اون میز شیشه، مطالعه آزاد شک به یقین، یقین به باور، همون واقعیتیه که هر آدمی توشه. تو هم کنارمی دمم گرمه، یه چیزی تو گلومه ورم کرده، اینا اعماق وجودمه توی سرمه، اون بالا منی این پایین جمله رو لبمه، نخواستم با گفته ها بزنم صدمه، وحدت یه کلمه اشهدمه، وقتی تو کنارمی وقت رفتنمه، یه لحظه صبر بکن کفنم تنمه. اگه این کاره باشی باز این کاره میکنی، باز عاشق میشی، هیچ وقت نمیتونی به خودت بگی عاشق نشو، میشی. Res ze swojej najnowszej płyty Szachwand, podobnie jak Res swój nowy album opublikował, no, jeszcze bardziej świeża jest ta płyta, bym powiedział, bo ukazała się przed tygodniem. Ali Sorena, kolejny raper hip-hopowy, z którym spotkaliśmy się całkiem niedawno, wtedy jeszcze słuchając jego poprzedniej płyty, dziś sięgamy po fragment tej najnowszej Kawir, na którą której Ali, no, jak wspomniałem, zazwyczaj te teksty hip-hopowców irańskich krytykują wiele rzeczy. To nie są teksty o złotych łańcuchach i tańcach z kuso odzianymi paniami. Ali w utworze, który za chwilę usłyszymy, Gondziesz Kaka, czyli Ptaki, śpiewa o tym, czy też opowiada o, zachęca ptaki do tego, żeby odleciały stąd, gdzie są, żeby ruszyły przed siebie. Wy ptaki bez imienia, bez adresu, bez towarzystwa, bez kogoś, z kim możecie porozmawiać, wracajcie lepiej do siebie, bo nie rozwiążecie naszych problemów. Nie wystarczy wam to, że pobili was, że wsadzili do klatek, znowu wróciłyście tu polatać? Nie wybili was wystarczająco dużo? Opuśćcie to miasto na zawsze. Idźcie tam, gdzie nie ma strachu latać, gdzie nie ma granic. Ja jestem już stary, zmęczony tymi słowami. Jakoś tu utknąłem, ale jeśli wy odejdziecie, pójdę za wami. Idźcie i wyłamcie kraty tych klatek i pozdrówcie ode mnie bryzę. Ja jestem waszym imieniem, na koniec powie Ali. Ja jestem waszym adresem, ja mówię waszym językiem. گنجشکای بینام و نشون، پرنده های بی هم زبون، بهتره دیگه برین خونتون، دردتون نخورد به دردمون، کم زدنتون بستنتون ها، کم تو قفس کردنتون، باز اومدین اینجا واسه پرواز، کم نکرده کردن گردنتون، از اینجا مثل غریبه برین، از این شهر واسه همیشه برین، برین دنبال یه شهر بهتر، شاید به امید یه